Kichwa cha somo la leo kinasema matumizi ya akili tulizopewa hekima sehemu ya kwanza. Matumizi ya akili tulizopewa na Mungu hekima sehemu ya kwanza. Leo tunaanza mfululizo wa mahubiri yanayohusu hizi akili tulizopewa na Mungu tunavyozitumia. Akili mwanadamu ameumba tofauti na viumbe vingine, akatupa ufahamu wa juu zaidi. Sasa ndo hizo akili, akatupa kujua mema na mabaya na nini. Sasa hizo akili tulizopewa zinaweza zikazaa vitu mbalimbali katika maisha yetu, kwa jinsi tutakavyoziendesha na ni uchaguzi. Zinaweza, tutakuwa tunaona masomo yanayohusu hekima na vitu kwa busara, ni vitu vinaenda sambamba. Tutakuwa tunajaribu kutofautisha, wakati mwingine Biblia inatumia pamoja maneno, lakini tunaona mambo yanayohusu hekima, busara. Leo tunaanza sehemu ya kwanza ya masomo hayo mengi. Sijajua yanaweza kufika 5, 6, 7. Lakini leo tutaanza kipengele kinachohusu mambo ya hekima ambayo tutaisoma sambamba na busara. Na leo tutakuwa tunaangalia habari za hekima ya Mungu. Wiki ijayo tutaona hekima na busara, lakini katika muktadha wa kidunia, inaitwa hekima ya dunia. Baada ya hapo kama nilivyokushaandaa, japo siyamalizia yote, tutaona habari zinazoitwa ufahamu na maarifa. Ni maneno yanakaribiana na hekima, lakini yana tofauti zake, lakini yote yametoka katika ile sehemu ya mwanadamu aliyopewa na Mungu katika kupambanua mambo. Lakini tutaangalia sehemu ya maarifa na ufahamu. Na hapo tutaangalia katika somo moja au mawili. Lakini hiyo ni upande wa uzuri, wa wema. Nakwambia mwanadamu ana pande zote. Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kung'oa. Kuna wakati wa kufurahi, kuna wakati wa huzuni. Kuna upande wa pili wa masomo haya ya akili za mwanadamu na upambanuaji wa akili, mambo aliyopewa na Mungu, ambao ni upande mbaya unaitwa upumbavu. Napo tutaangalia masomo yanayohusu upumbavu. Lengo ni ili kusudi sio upumbavu, bali tuwe wenye ufahamu na akili. Nani ananielewa? Motivation au motisha au kitu kilichonifanya nianze kuhubiri masomo haya ni kitabu cha Mithali tunachokihubiri sasa hivi. Zile sura 31, leo nadhani tuko mpaka sasa tumeshahubiri mlango wa kwanza na pili. By the way, kitabu cha Mithali tushakuhubiri huko nyuma, hatukukimaliza. Nikaona ngoja tukianze upya. Yaani tumehubiri vitu vingi na tuna mpango wa kuendelea kuhubiri vitu vingi. Kwa hiyo yale masomo yana, ukisoma kitabu cha Mithali na vile vitabu vyao karibu na Mithali, Mhubiri, hata Zaburi, hata kitabu kama vile vitabu vinaitwa poetic books, vitabu kama vya kiushairi, ushairi, vinaongelea masuala ya hekima na of course yako katika Biblia sehemu yote. Kwa hiyo huko nako nikaona kwamba haya masomo, kwa sababu yanarudiwa mara nyingi, ngoja tuyatafutie muda wake mahususi tuyahubiri kwa mfululizo. Tumekuwa tunahubiri masomo ya mfululizo mengi ili kusudi somo lisibaki na tafishi sehemu yote sio eleweka. Tushao kuhubiri mambo ya sheria, tushao kuhubiri vipawa, tushao kuhubiri sadaka, tunahubiri na maana mambo ya mapato yetu na nini na nini. Tunahubiri masomo ya mfululizo yanayohusu siku za mwisho. Masomo mengi ya mfululizo. Huwa ni masomo mazuri. Kuna haya na kadhalika. Masomo yanayohusu namna ya kuchagua kuokolewa, nani anachagua nani aokoe. Je, ni Mungu anayechagua kwamba hawa waende jehanamu au ni wanadamu wenyewe wanajichagulia? Tukaona kwamba ni wanadamu wanaojichagulia. Mungu tu anakuwezesha, anakuambia bwana kuna mlango pale na ule mlango, sasa chagua unataka ule au ule, unaochagua nakupa huko. Ndio tuliyofundisha masomo kama haya. Mungu anambia wanadamu leo wengi wanapotea, sio kwa sababu Mungu ameamua wapotee. Na tukashindana na somo, nasema mbona umeenda huko? Niko najaribu kidogo kuwakumbusha vitu ili kusudi ule ufahamu wetu ukamilike. Hakuna kitu hivi, ukiwa na mtoto ambaye unamfundisha darasa la kwanza, la pili, la tatu, ukifika la saba alishasahau ya la 4 na la 5, ina faida? Unatakiwa uwe na yote umeashika. Tulipambana na doctrine inayoitwa Calvinism. Nakumbuka. Watu wanaokuambia kwamba ni jinsi Mungu alivyoamua. Yaani aliyeamua waende jehanamu waungue, ameamua mwenyewe. Mungu aweza kama mbaya kiasi. Yaani wanadamu ni mbaya. Anajichagulia pabaya. Leo hii kuna wazazi wanachagulia watoto wao kupotea mwenyewe kabisa. Hivi wale Wayahudi waliomwambia Yesu asema waliomwambia Pilato anasema msurubishe damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Unaweza kuniambia ni Mungu aliwachagulia? Na leo damu bado yuko juu ya watoto wao. Hata hivi leo ninavyoongea, damu hiyo bado inaendelea kuwatafuta, kuwatafuna. Kwa sababu waliomba wenyewe. Wewe mwambie, Yesu hatupi tulivyovitamka tu peke yake, anaangalia mpaka nia ya mioyo yetu. Anaangalia je, yako ndani ya makusudi yake. Tunataka kuhubiri masomo ya maombi. Japo hatukuenda kwa undani zaidi. Japo okay, tuenda kwa undani lakini hatukuwa tumefanya kama somo mahususi mfululizo. Kwa hiyo leo tuko tunaangalia masomo yanayohusu hekima. Kabla ya kufundisha hekima nilikuwa nimepanga nianze na maarifa. Lakini naona kwamba hekima inatokea mara nyingi sana kwenye Biblia, kwa hiyo ngoja nianze. Masomo maarifa ndio yanazaa hekima, lakini ngoja tuanze na hekima afu tarudi nyuma kwenye maarifa. Hem, tufungue kwa baadhi ya maandiko tu. Twende katika kitabu, tuko kwenye kitabu cha Galatia leo asubuhi. Twende mbele yake kama ulikuwa bado umefungua maeneo hayo. Twende mbele yake, mbele ya Galatia kulia zaidi kuna Efeso. Efeso mlango wa 5 mstari wa 15 anasema hivi. Efeso 5:15 anasema hivi. Basi Efeso 5:15 anasema basi angalieni sana. Hii Mungu anasisitiza, hajasisitiza hilo neno. Angalieni sana. Wewe wamelewa wanadamu hawako interested na kuangalia sana mambo yao. Wanaangalia kijuju tu, ili mradi tu. Mradi tu siku imepita. Angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasiokuwa na hekima bali kama watu wenye hekima. Mungu anatutaka tuenende kama watu wenye hekima. Na jinsi tunavyoendelea kulipasua pasua ili somo, tunagundua kwamba kile kinachoitwa hekima ni ile ya dunia na mara nyingi haipendezi Mungu. Kwa hiyo Mungu anapenda watu waende. Leo hii dunia hivi ile culture ile desturi ya vijana na jamii kwa ujumla, sio vijana tu, unakuta mtu anatembea kanguo kamedondoka, kanakaribia kufika kwenye magoti, mwanaume amesuka nywele zimegonga mgongoni, mwanamke ametia ile majitu mekundu, ni nini Brichi, usona mechubua, amevaa kinguo, unaona michoro yote ya ndani ya mwili wake. Hiyo ni jamii ya hekima hiyo? Tuseme, je, wanaofanya hivyo ni Waislamu, ni Wahindu, ni Wakristo? Jamani, tunaweza tukamchezea Mungu. Anasema ole wenu mnaocheka sasa kwa sababu mtalia. Ole wa Kristo na dunia yao wanaochezea maneno ya Mungu, wanaoenenda kwa jinsi wanavyotaka. Kuna wakati wa kulipa. Mbona unaongea kihukumu? Hukumu kwa yamwambia hiki kitabu ni kitabu cha hukumu. Biblia ni hukumu by itself. Kazi mwingine, mimi ninavyoongea hapa, jana tulikuwa kwenye sherehe fulani, ninaongea hapa nimepandisha mzuka, niliona vitu vikaniudhi mpaka sasa saizi na kukuhubiria wewe hapa, lakini nilikuwa ni kama natamani nimwambie yule wale watu walikuwa wanafanya hivyo vitu jana. Chami ka pale amevaa manguo yake vizuri yake, vingo vyake vyote vimechorwa na watu wote wako wanachungulia. Lakini Mungu anasema enendeni kama watu wenye hekima. Hivyo anakuambia, uvaaji ni sehemu ya hekima, sio hekima. Ni sehemu ya hekima. Hekima ni ukamilifu wa mambo mengi. Ikianzia ndani, ikitoka mpaka nje. Kinywa hiki ni kipimo cha hekima. Biblia inasema hata mpumbavu akikaa kimya huhesabiwa mwenye hekima. Hata kinywa ni hekima. Leo hii dunia imejawa na watu wanaoongea kila taka taka kwenye mitandao, kila sehemu kwenye nini. Mungu anasema inende, na ni wengi ni Mkristo, Kristoni. Kini Mungu anasema enendeni kama watu wenye hekima. Mfananie na muwe hawa namna hiyo. Ana nanielewa haya. Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri, bado niko naendelea kujenga masomo ya utangulizi. Kitabu cha Mhubiri, Mhubiri mlango ule wa 9. mstari wewe nirejelee maagano yote mawili, agano jipya na agano la zamani la kale. Hem tuende kwenye hilo agano la kale hilo. Mhubiri mlango ule wa 9. Twende kwenye kitabu cha Mhubiri mlango wa 9. Iko kulia kidogo kwa kitabu cha Mithali au Zaburi, ukienda katikati ma Biblia ukaenda kulia kidogo utafika huko. Mhubiri mlango ule wa 9 mstari wa 18 Biblia inasema, Mhubiri 9:18 anasema hivi: hekima ndiyo bora kupita silaha za vita. Eh, leo hii watu wanataka silaha. Silaha kama kuna hivi mtu akwambia kwamba leo hii nakupa sabu mashine gani? Utafurahia sana, amekupa faida sana. Leo nakupa mzinga na maroketi. Utafurahia. Anaongelea zile silaha zinazotupa ushindi dhidi ya maisha ya kila siku. Lakini anaweza kumaanisha hata silaha. Yaani anaongelea ni kitu cha ulinzi. Anasema hivi, hekima ndio bora kupita silaha za vita, lakini mkosaji mmoja huharibu mema mengi. Mimi nakwambia hekima imeshikana na uchamungu. Imeshikana. Kwa hiyo muda wote akitamka hekima anaongelea kuacha uovu. Mfano wale watu nilikwambia wanaenda wanavaa manguo yamechorwa manguo ya nani na uchafu na maungo na nini, sawa? Utakuta amekosa hekima sio kwa sababu ya maneno aliyosema, sio kwa sababu tu ya na unaweza kumkuta akiwa anatembea kwa mahesabu mazuri kabisa. Hakosei, lakini tu kwa sababu yuko katika ule uovu, yuko katika zile tamaa za macho yake na mwili wake na nafsi yake, anahesabiwa mbele za Mungu kama sio mwenye hekima. Biblia inasema hekima ni kitu bora. Basi itafuteni. Tuitafute hekima. Bado niko naongelea hekima katika upana wake, lakini baadaye nitakuja ku narrow down. Nitaenda kwenye sehemu ndogo ya hekima ya kimungu. Na wewe mwambie, Biblia ya neno la Mungu kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, utakuta kuna hekima ya Mungu. At the end of the day, mwisho kabisa wa siku au mwisho wa yote, Biblia iko wazi inasema Kristo ndio hekima ya Mungu. Sasa siku utakapomaliza Kristo, utakuwa umeimaliza hekima. Utaweza? Kwa hiyo tutafanya kama kuigusagusa kidogo, kuikunakuna kidogo. Lakini hicho kidogo kinatutosha. Hatufi leo, tutajifunza leo na kesho na kesho kutwa tutakuwa tunaendelea. By the way, kila Jumapili tunapokusanyika neno la Mungu tuko tunajifunza hekima ya Mungu. Niko na nani? Haya, hoja kwanza. Tuje kwenye tushasema habari za masomo haya, huwa tunatembea kuyavunja kwenye vipengele vidogo vidogo ili kusudi tuondoke na take your message, ujumbe wa kuondoka nao. Kwenye somo la kwanza la leo nimewaambia somo la kuondoka nalo ilikuwa ni Galatia 2:21. Galatia yote mbili pale tuliposoma yote ilikuwa ni masomo ya kuondoka, lakini ukiona utayakumbuka yote. Yabebe yote. Kumbuka hata hoja. Lakini mstari wa kuondoka ni siibatili sheria ya Kristo kwa maana neema ya Kristo, kwa maana kama Kristo kama wokovu upatikana kwa jinsi ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Lazima tuwe na message ya kuondoka nayo. Ujumbe wa kuondoka nayo. Hem tuende katika zile hoja ili kusudi tuwe na ujumbe wa kuondoka nao kwenye somo hili hapa. Mimi nasema kichwa kidogo. Hoja ya kwanza nasema hivi: hekima jina lake jingine tunagundua ni busara. Kuna tofauti ndogo nitatofautisha baadaye. Hekima au busara ni kutenda sahihi kwa wakati sahihi. Mwenendo, utendaji sahihi kwa wakati sahihi. Unajua unaweza kutenda kitu sahihi lakini wakati ambao sio sahihi ukaonekana sio busara, sio hekima. Jambo ni zuri tu lakini sio sahihi. Nikwambie, hata tukimwomba Mungu anataka tumuombe Mungu, lakini una uwezo kumwomba Mungu wakati ambao sio sahihi. Nielewa. Tunapoanza kuomba kwetu, usifike Mungu nipe hiki, naomba hiki, nipe hiki. Biblia inasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako. Anza na kumtukuza Mungu. Mpe nafasi yake. Alafu tuambie vitu vyake. Huu ni mfano tu mmoja wapo. Ni mfano tu mdogo mmoja. Kwa hiyo hoja kwanza nasema hekima au busara ni kutenda sahihi wakati sahihi. Twende katika kitabu cha Luka, turudi kwenye Agano Jipya. Ndio kitabu hiki, Biblia ni maagano yote yako pamoja, kwa hiyo ni Biblia hiyo. lakini tunapenda kuitofautisha agano jipya na agano la kale. Luka 16:17, kwa mtu anayesomaga Biblia anaweza kaa anajua tunaenda wapi kwa 16:17. Mstari wa 17 anasema hivi: lakini hivi ni Luka kweli? 16:7 sorry. Nimesema 16:17. 16:7 anasema hivi: kisha akamwambia mwingine, na wewe wawiwa nini? Akasema, makanda 100 ya ngano. Akamwambia, twa hati yako, andika 80. Yule bwana akamsifu wakili, mstari wa 8 nao na usoma. Akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko bwana, kuliko wana wa nuru. Kuna mtu alikuwa amepewa mali aitunze, auze, ni kama duka, biashara aisimamie. Ile biashara ikaanza kuleta hasara. Yule mwenye biashara, mwenye mali, huyo mtu aliyekuwa amemweka kichewa anamuita wakili, mwakilishi wake. Akamwambia, ninasikia unatapanya mali yangu, huna kazi, nipe mahesabu uondoke ukahangaike. Yule jamaa katikati ya kukabidhi akaanza kutengeneza maisha yake ya baadaye. Akaanza kuambia watu alikuwa amewakopesha kopesha. By the way, hapa naona neno kopesha Yesu hajalisema katika uzuri. Sio neno zuri. Sio siri, sio anasema unawiwa nini, unadaiwa na nini na bwanao. Sema vikasha 80, anasema kata andika 50. Wewe unadaiwa nini? Vipimo 80 vya mafuta. Kata 100, kata 100 andika 80. Yule bwana yule aliyopata tu maelezo ya yule wakili alichokuwa anafanya, Biblia inasema alimsifu kwamba huyo wakili ana akili, ana busara kwa jinsi alivyokuwa na busara. Kwa nini? Biblia inasema alitenda sahihi wakati sahihi. Na aliyekuwa anatoa mfano ni Kristo. Ni miongoni mwa vipengee ma passages za kibiblia ambazo ni ngumu kuzitafsiri, kwamba mtu ameenda meharibu, afu wakati yuko anatakiwa afukuzwe, anaharibu zaidi, alafu anasifiwa kwa sababu ametenda hivyo. Na Yesu Kristo akamsifia. Ni vigumu kujua kama Kristo alimsifia mmoja, lakini alimsifia katika kidunia. Wewe mwambie, anachokisema Kristo ukiwa duniani, huyu mtu alikuwa anatenda vya dunia, si ndio? Tenda kama dunia. Tenda kama dunia. Ukiwa kwa Mungu, tenda kama kwa Mungu. Yaani kila kitu kwa jinsi yake. Mungu anatutaka duniani tuishi na dunia, tusijitenge naye. Tukija kwa Mungu, tutende sawasawa na maneno ya Mungu. Hiyo ni pagumu sana. Lakini unaona kwamba huyu mtu alitenda sahihi kwa wakati sahihi. Na unaweza ukatenda sahihi wakati sio sahihi, ile tukio litakuwa sio sahihi. Na unaweza kutenda jambo ambalo sio sahihi kwa wakati usio sahihi. Kwa hiyo nyingine ni lazima wewe kwambie ujumbe kutoka ni nini? Kabla hujatenda jambo na mimi na wewe, na hemu lipime, je, hili ni jambo lililo ndo wakati wake? Mimi bado sijaoa, niishi maisha ya ndoa, ndo wakati wake? Mimi ndivyo wanavyofanya vijana wa leo. Leo hakuna tofauti ya aliyeoa na sio leo. Sio. Ndio sio. Kosa ni kuhubiri, ni kugusa mambo ya dunia ya leo. Ndio kosa linapoanza. Kini vizuri tuonekane wakosaji mbele za dunia, tuwe sahihi mbele za Mungu. Kutenda jambo kwa wakati wake. Mwenye kwambe ujumbe huu ukae nao na mimi nikae nao. Unaweza kusema ni nitajuaje sasa? Mpe Mungu nafasi, soma maneno ya Mungu. Lakini jitahidi kujifunza kufanya jambo wakati sahihi. Leo hii kuna tabia inajengeka katikati ya wanadamu ya kufanya jambo lolote wakati wowote. Tufanya jambo lolote wakati huu. je, hii ndio wakati wake? Na ni vigumu sana kusema kwamba ni wakati upi na upi. Wakati utakuja kwa wakati tofauti. Na mazingira yatakuwa tofauti. Unapojawa na hekima ya kimungu na busara za kimungu, zitakujulisha ni nini nitende wakati gani. Kuna wakati wa kuvumilia ili hata kama kimsingi jambo linakuja ulitakiwa linakutesa. Lakini muda wa kuliache wa kulipona au wa kuachana nao bado haujafika. Utakapoondoka kabla, maana yake hujatenda kwa busara. Hujatenda kwa hekima. By the way, hekima na busara ni maneno ambayo naweza kusema yanafanana semeti. Mara nyingi hekima ni pana kuliko busara. Busara ni maamuzi ya kipindi fulani ambayo yamejengwa juu ya jambo fulani linalotokea, yani ni tukio la mara moja busara mara nyingi. Ni matukio maalum. Hekima ni mapana zaidi. Kwa mfano, Yesu anasema iweni na busara kama nyoka na wapole kama hua. Amina. Yesu alisema hivyo. Iweni na busara, semeni. Nyoka ni mnyama mzuri. Wewe wambie, nyoka ana busara lakini hana hekima. Kwa hiyo hekima tutakuja kuona huko mbele. Imeshikana na uchamungu. Busara ni kama hekima lakini inashughulika na kitu sahihi hata kama sio chema sana, ili mradi kinaweza kikaokoa jambo gumu kutokea wakati huu. Lakini sio chema sana. Lakini tuchukulie kwamba haya maneno mawili yana maana moja. Vipi? Nilijua tu hili somo halitakuwa jepesi. Kwa sababu inahitaji akili. Inahitaji kungamua. Mwanamke, ninyi watoto mlio kwenye ibada, msifikiri kwamba haya ni masomo ya watu wazima peke yake. Kila somo tunalolihubiri, kila mtu ana kipande chake. Unaweza kukuta kuna somo lina uzito kwa watoto kuliko watu wazima. Unaweza kukuta kuna somo, lakini ngoja nikwambie, sehemu kubwa ya masomo huwa yana uzito kwa watoto kuliko watu wazima. Nani anaelewa ninachokisema? Kwa sababu wana muda wa kuyatumia yote. Sasa kwa mfano nikitoka hapa nikasema jinsi ya kuchagua mchumba, mtu mzima ninamhusu moja kwa moja. Tukuta ninamhusu kidogo kwa sababu anaweza kusaidia mwanae au mjukuu wake au mtu wa kanisani mwenzake kwa Mungu. Lakini mara nyingi kila somo linamwangalia mtoto. Okay, nikihubiri somo la mzazi wawe makini, afanye nini? Na mtoto ninamhusu kwa sababu mbele yake atakuja kuwa mzazi, neema ikimfunika. Kwa hiyo hata somo la hekima na busara, wewe kwa mimi, kuna mambo ambayo yanaendana na hekima na busara. Kuna mambo, inaweza kama si hekima na busara, lakini yanajaribu kutengeneza busara na hekima. Yani ni kama vichocheo vya hekima na busara. Cha kwanza kabisa, kujizuia. Nani kuwa na uwezo wa kujizuia kwa wakati na majira. Inawezekana isikawa sio busara, lakini ni kichocheo, ni kikorezo, ni kukorombwezo cha busara na hekima. Kujizuia, uvumilivu ni kikorombwezo cha hekima na busara. Kuzuia kinywa, kuzuia ulimi. Inawezekana wewe kwambie, ngoja nikwambie. Ulishakuona majitu ambayo hayaongei kabisa, ni mazezeta zezeta. Vitu vinaharibika, lipo. Maovu yanafanyika, weza kakemea. Lakini huwezi kusema kwamba hiyo ndio hekima. Vitu viharibike unaona. Leo hii Mzee Nyerere anachukuliwa kama ni mtu mwenye hekima na busara Tanzania. Lakini wakati yuko anapambana na wakoloni, unadhani alikuwa amekaa kimya tu kama wazee wengine? Alikuwa anabweka. Natoa mfano wa dunia. Bado sijagusa hekima ya dunia na hekima ya Mungu tofauti zao. Somo limesha kuwa gumu, niishie hapa. Maana sitaki kuhubiri mtu ambaye haelewi. Mimi kusoma hapa naona kama amuelewi. Umeelewa? Mguse rafiki yako, mwambie kwamba amka. Haya, nimeanza kuhubiri kama warokore, anamwambia Mwambia nimekuwa na wakejeri tu hao walokolewa kumi. Kwa hiyo unaona kwamba busara ni ka sehemu kadogo, japo ni kitu kile kile. Hivi baba ni mzazi sio mzazi? Je, ukisema mzazi umemaanisha baba au mmoja ni sehemu ya mzazi? Ni sehemu ya mzazi, si ndio? Mama vile vile, si ndio? Busara haimalizi kila jambo lolote la hekima, lakini unaweza kusema ni jambo lile lile, ila ni kama sehemu yake, mfano wake. Kama unaweza kusema mzazi mmoja ni mzazi, lakini ukisema mzazi katika hali ya kawaida unasema wote. Busara ni hekima ni pana zaidi. Lakini yote katika yote ni habari za kuenenda, kutenda, lakini hekima inaenda zaidi mbele, inahusika na uchamungu, kuyashika maelekezo ya muumba wa mbinguni, huyu aliyefunuliwa duniani na Kristo Yesu. Kwa hiyo hoja ya kwanza inayosema hekima au busara ni kutenda sahihi wakati sahihi. Tumeona mienendo ya huyo wakili aliyekuwa anapoteza ajira. Tusome, ukisoma katika kitabu cha Marko, tuko kwenye Luka, turudi kushoto, kuna Marko. Marko au Marko, vyote vile utakavyo mtamka tutaelewana tu. Marko 12 mstari ule wa 36, mimi nitaenda haraka kwa ajili ya muda. Marko 12:36 nasema, mimi ni 12. Sante Yesu, nilikuwa nimekosea kuona. Ni 34 badala ya 36. Anasema hivi: naye Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. Nafikiri kajibu kazuri. Kwambia na Yesu, Yesu anasema wewe hauko mbali. Lakini kuna jibu zuri zaidi. Angemwambia wewe uko tayari katika ufalme wa Mungu. Lakini angalau Yesu anapenda, huyu mtu alimpendeza Yesu, hajampendeza Yesu. Alikuwa amesema, alitoka ni mwandishi wa habari, watu ambao kwa kweli wako mbali na ufalme wa Mungu. Akaongea maneno yoza akasikia, mwandishi wa habari haongee hivi. Mwandishi wa sheria na mwandishi wa habari. Nakwambia, hata leo hii kwenye mfumo wa haki kule, haki hizi za duniani, wale wana sheria wale, wana vitu vingi vibaya wanavyofanya. Mwandishi wa sheria nyingi tu. Kuna watu wengi wanapata haki ambao sio zao. Anaenda anamtetea mtu aliyeua, anatoka salama. Wanasheria wanafanya hawafanyi. Kwa ajili ya nini? Ya pesa. Unaweza kusema sio vitu vya kanisani. Mtu ameenda ameua, mkono wa sheria unatakiwa umhukumu. Wewe umeenda umetengeneza maneno kwa sababu ni mjuzi wa sheria na kupenyeza umemchomoa. Damu imemwagika bure, uniambie kwamba ni vitu vya mahakamani tu, havinihusu mimi. Sikuwa nafundisha somo la wanasheria, lakini ngoja niwaguse na. Wanasheria hawa kwenye Biblia ambao Yesu Kristo alikuwa anachukizwa nao, ndio hawa wa leo hii. Wale askari waliotukanwa na Yohana Mbatizaji, akasema nyie acheni tamaa, msisingizie watu na kuwabambikizia kesi, ndio hawa wako hapa Tanzania leo. Ni wale wazo kanawa, ni vitu vitu tofauti. Wale ni wa kanisani bwana, ni vitu vya Mungu. Hawa wako kazini wanaendelea shughuli zao. Ni wale njia yao ni moja, mahakama yao ya mbinguni ni hii moja, ni jehana moja. Okay, sio kwa matendo, ni kwa jinsi ya kumamini Yesu. Ndugu zangu, heri yenu mnaosikia maneno haya mnayasikia. Hekima, busara ni kutenda sahihi wakati sahihi. Hoja pili ndogo inasema kuna hekima ya kimungu na hekima ya dunia. Sasa hapo unaweza kufundisha masomo ya wiki tatu mfululizo kwa sababu mistari ni mingi, lakini kwa sababu ni sehemu ya somo mojawapo, ngoja niguse mistari michache. Ngoja kwambie, silengi kuhubiri Biblia ndani ya wiki moja na kuimaliza yote au ndani ya mwaka mmoja. Vitu ambavyo vitakuwa vijaeleweka nitaviachia 2024 na 25 na miaka ijayo. Kwa hiyo mtasema mbona hukumalizia? Sikuwa na lengo la kumalizia. Na Mungu hajatuambia tumalizie. Biblia inasema katika hoja ya pili inasema kuna hekima ya kimungu na hekima ya kidunia. Hebu tuende katika kitabu cha Yakobo. Somo lishakuwa refu hapa ni tayari. Mnajua kwa nini somo linakuwa refu? Kwa sababu unakuta tumezungukwa na giza jingi sana kwenye maisha ya kila siku. Kuja kulifafanua hili giza na kulisukumiza saa moja haitoshi. Na mimi sitaki hapa kukalisha hapa, nataka nikupe maneno muda mfupi machache lakini yenye kunijenga na kujenga na kumjenga mwingine. Yakobo 3:13 vinasema, twende haraka kabisa, anasema hivi: ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Hivi mtu akisema kwamba ni nani aliye na hekima na ufahamu, anataka kumaanisha kwamba watu wana hekima sana na ufahamu wengi? Anataka kuambia kwamba sitegemee kwamba wako wengi. Yaani ngoja tu watafute tafutize. Mungu anataka tuwe hekima na busara. Msiwe watu wasio na hekima bali wenye hekima. Mkiukomboa wakati. Kwa sababu nyakati hizi ni za uovu. Tena nitarudi huko kwenye Efeso. Anasema nitarudi kwenye Efeso, anasema hivi: ni nani aliyenda hekima na ufahamu kwenu? Na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri. Hekima na busara zinaenda na hivi. Watu wanaotembea wamevaa nusu uchi, hata kama wana vyeo na wanaingia mpaka bungeni, wanajua kila kitu, unaweza kuniambia kwamba wana mwenendo mzuri, wana hekima na busara? Labda kama wanayo ni hekima ya dunia, sio ya Mungu. Hata kama atasema Mungu mwenye rehema na nini utubariki, unanena asema watu wana hawa wananiabudu bure kwa vinywa vyao, lakini mioyo yao iko mbali sana na mi. Anasema hivi: na aonyeshe kazi yake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Katika upole wa hekima, mwenendo mzuri, uvaaji wa yule mtu, kiwango cha maneno yanayotoka kwenye kinywa chake. Mwambie, tunapokuwa kwenye madhabahu tuna jukumu la kukemea kweli kweli. Yesu anasema ninalowaambia katika chini ya paa litangazeni juu ya paa. Sema wasikie, lakini sema kweli. Anaenda mstari wa 10 anasema, lakini mkiwa na wivu wenye uchungu. Sasa unaona kinyume cha hekima aliyotoka kuisema, anasema ni nani ana hekima aonyeshe mwenendo wake mzuri na nini. Hivi mtu mwenye wivu ana maneno mzuri? Kwa maana ya ile husuda. Leo hii dunia imejawa husuda. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi moyoni mwenu. By the way, uchungu moyoni ni dhambi mbaya. Kukana moyo uliojawa na uchungu ni dhambi. Yesu anasema katika kwa kinywa cha Paulo, anasema furahini, nasema tena furahini. Sema nyingine anasema nitafurahi sana katika Bwana, kwa sababu Bwana amenibariki na magari ya kutosha. Ndicho alichosema. Hana, ni kufurahi katika Bwana. Ukiona vitu vinakufurahisha, ndivyo vinakupa furaha. By the way, hakuna vitu vinaweza kumfurahisha mtu moyoni. Havitoshi. Wale matajiri wana hofu na kuishiwa hela kuliko mtu asiye na hela. Na wako tayari kuwa mtu kwa ajili ya hela kwa sababu ana hela. Kwa hiyo sio pesa. Ni Kristo aliye na neno lake lilijao moyoni mwangu na mwako. Yes. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu. Leo hii ndio tabia ya Wakristo wa leo. Ni wivu, uchonganishi, ugomvi, ushindani. Msijisifu. Wewe mwambie usidanganywe na watu wa dunia hii kwa hivi. Mkikutana wawili, hello, I love you, jamani pole. Yaani lakini ukitaka kuijua dunia, upate taswira ya vitu vinavyoendelea nyuma ya mgongo wako wakati hauko pale. Ndio utajua kwamba dunia haiko hivi. Lakini jamani mpendwa, kwenye magrupu tuna wanasifiana, wewe ni mzuri, wewe umefanikiwa, hongera nini. Lakini nyuma ya mioyo yao. By the way, huwezi ukawa umejawa na kuwapenda watu na kufurahia mafanikio ya watu kama kuli neno la Mungu kiwango hiki tunachosema na zaidi ya hiki tunachokisema. Utakuwa unadanganya tu. Tu. Eh. Anasema lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli, kwamba msidanganye. Sitodanganya. Mstari wa 15 anasema hivi, hekima hiyo, yani hiyo hali ya uongo na nini na uchungu na kusaritiana na kuchukiana na kujipenda na kujitumainia na nini, anasema hiyo ni hekima fulani. Ni mienendo fulani. Eh, anasema hivi, hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na ya shetani. Ina vitu vitatu hiyo hekima ya dunia hii. Ni ya dunia, ni ya kishetani, na ni ya kibinadamu. Anatumia neno la Biblia, la King James anatumia every sensual devilish. Vitu vitatu. Ethri, sensual, devilish. Yaki yenye tamaa, sensual. Yaki dunia dunia, haitokani na Mungu. Na ya shetani. Haya matendo unayo yanaendelea katikati ya wanadamu. Kukutana na mtu anasema jamani, mpendwa, habari za siku nyingi hatujaonana. Kesho anakutegea miiba barabarani ukiwa unapita. Hiyo ni hekima ya kidunia, ya kishetani. Eh? Ya tamaa. Eh, mstari wa 17 anasema hivi, maana naweza nikasema mambo mengi, ngoja niishie hapo. Maana somo langu sasa. Naomba tuishie hapo kwenye hilo eneo. Tuko tunaangalia kwamba kuna hekima, hata kama tutaishia kwenye hekima ya kidunia tu peke yake kwa leo. Ya kidunia na kinu tofauti yao. Maana hekima na ya busara ni kutenda sahihi wakati sahihi, na kuna tabia zake ni kujizuia, kuangalia kauli zetu, ulimi wetu, long suffering, kuvumilia, kutokufanya maamuzi ya papo kwa papo. Wewe mwambie, achilia hata watu wa kuudhi kiasi gani, usiseme basi bwana. Jipe muda. Jipe muda. Na unaweza kuchunguza kukuta labda wewe ndo na mimi ndiye tukua wakosaji. Yule mtu alikuwa sahihi ambaye tutaka kumhukumu. Hivyo ndo vigezo, ndo vionjo vya hekima. Kitu chochote kinachotokea papa hakina wote hekima ndani yake. Of course, kuchelewa na ugoigoi sio hekima vile vile. Kukomboa wakati. Sasa Mkristo lazima tuwe na ufahamu wa kimungu. Anaweza kutoka hapa kumbe ni kikana jambo bila kulishughulikia miaka mingi ndio nimekuwa mwenye hekima. Mungu anasema komboa wakati, usiruhusu. Ni kama ugonjwa, ukasema kwamba ugonjwa nitauacha. Kama ni ugonjwa unaotibika na wewe nikufundisha na sayansi sasa ya kiafya, za afya. Ugonjwa ambao hutaki kuuachia nafasi. Kuna ugonjwa unapandisha joto, unapandisha kutapika, unafanya nini. Lakini unaweza kupata maumivu labda sehemu. Yape nafasi, inawezekana labda umelala vibaya, labda umefanya kitu. Yaani ninachotaka kusema kwamba kuna kitu cha kipa nafasi na kitu ambacho ni cha kuchukulikia papo kwa papo. Na hapo ndiko kujua kutenda sahihi wakati sahihi. Kujua wakati wa kunena, wakati wa kunyamaza. Neno hekima. Tujifunze. Leo hii dunia ya leo haifundishi watu, inakwambia piga kelele kila wakati. Subiri wewe hapana hapana. Kuna wakati. Kuna kuvumilia. Hizo ni tabia za hii. Of course, usafi wa kiroho. Wakorinto wa kwanza mlango wa kwanza, na Wakorintho wa kwanza mlango wa pili, na Wakorintho wa kwanza mlango wa tatu. Huko wote ni habari za hekima. Wakorintho wa kwanza, ukitafuta kitabu kinachoongelea habari za hekima, ukiacha Mithali kama kitabu chote, lakini vitabu vya Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu ni habari za hekima. Milango yote mitatu. Kwa hiyo nitagusa mstari moja moja katika hizo, katika hiyo mistari. Anasema hivi, niko pamoja na mimi. Wakorintho wa kwanza 1:20 anasema hivi. Wakorintho wa kwanza 1:20. Hivi ukimaliza siku sita, alafu siku ya saba ukaja ibadani ukajifunza, unaweza kusema umechoka siku sita zote sikuwa husomi neno. Eh, nihitaji nione mtu ambaye amechangamka. Hachoshi na maneno. Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 20 anasema hivi. Maana kwa nimeenda ambako siko sasa, hiyo ni dalili ndio ya kuchoka sasa. Kuanza kupotea maboya. Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 20 anasema hivi. Yu wapi mwenye hekima? Mungu anaanza kuwatafuta hawapatikani. Yu wapi mwenye Simoni? Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Manake mwandishi ni lugha ya kusema yuko wapi msomi. Huyu anajiita msomi. Hekima yake iko wapi? Mimi hakuna watu ambao hawana hekima kama wasomi. Ndio. Unaweza kuwa na mtoto wako ukampeleka usomini, atakavorudi utajuta mwenyewe. Je, tusiwapeleke kusoma wakasome, lakini uwafundishe hekima ya Mungu, siwape nafasi kabisa ule usomi wao kaondoa hekima ya kimungu. Na wewe kwambie elimu, mimi nimekaa kwenye elimu ya duniani huko zinazo elimu za juu, nimekaa sana na bado niko sana, lakini sijawahi kuona sehemu yote kuna elimu ya hekima ya Mungu inafundishwa kwenye miaka yote hiyo. Huwa haipo, kimsingi huwa inafundishwa kinyume chake. Lakini walioko kule wanakuambia ndo tushapata hekima kweli kweli. Yaani hata akitembea anajiona hekima ndo iko natembea mtaani. Nimepita na hekima, ninazo degree 3, hekima iko imejaa hapa, ndo iko inazunguka zunguka. Yeye ndo anakuwa anajiona hivi. Mungu anasema huu ni upumbavu unatembea. Ndio hekima ya dunia. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Huyo ni mtaalamu. Mleta hoja ni mtu mwenye ufahamu. Yaani hao ndo debate na falsafa. Ndio hoja hizo. Unasikia Askofu Besoni Bagonza PhD ya falsafa. Mungu anasema ni wapuzi hao. Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa upumbavu? Ile hekima yote iliyotoka duniani. Wewe mwambie makao makuu ya hekima ya dunia ni nini? Usomini huko na mazao yanayotoka usomini. Kwa sababu usomi ndio unazaa vyeo. Ndio unazaa mamlaka. Ndio unazaa yaani unazaa kila kitu. Unaposema sijaelewa vizuri, tusogee mbele. Je, hekima ya Mungu na hekima ya dunia mpaka sasa tumesema ni kitu kimoja? Hapana, ni kulia na kushoto, ni mbele na nyuma, ni nuru na giza, ni juu na chini, ni kinyume kwa kila kipimo. For that matter. Twende, tulikuwa kwenye Wakorintho wa kwanza, mlango wa kwanza. Twende mlango wa pili. Na hapo nimekatiza tu, uko kote ni mistari ya hekima. Paka mwisho, lakini nachambua michache ili kusudi nijenge hoja yangu niendelee. Sifundishe sura yote. Wakorintho wa kwanza, mlango wa pili, mstari wa sita nasema hivi. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu. Je, hekima inahusiana na ukamilifu na uchamungu? Ndo lugha nyingine, si ndio? Tunayosema kuna hekima, sio yani anasema iko ni maalum, sio ile iliyozoeleka na dunia. Anasema walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii. Kwa kuna hekima ya dunia hii. Kwenye vipimo vya dunia hii, Diamond sana hesabiwa ni mtu mwenye hekima? Ndiyo, kwa sababu ukitaka kufanya tukio lazima umlete ili kusudi alifanikishe. Akina mlisho mpoto, si watu wenye hekima wanajua kupanga mashairi? Akina joti, si watu wenye hekima wanaleta pale? Unasema ni kinyume na ile hekima yangu. Maprofesa pa dunia hii nao ni vivo hivyo. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika. Wewe nene polepole nielewe. Anasema hao wanaoitawala dunia hii, wanaonekana wenye hekima ya dunia hii, anasema wanabatilika. Kitu kinachobatilika ni kitu ambacho kinaisha, kina expire. Na nafikiri mnaweza mkubaliana na mimi kwa angalau kwa muda tulioishi tulishaona watu wenye hekima waliokwisha batilika waka expire wakapotea. Lakini hekima ya Mungu yadumu hata uzima wa milele. Yeah. Hekima ya dunia na hekima ya Mungu. Tuende kwenye mlango wa tatu. Wakorinto wa kwanza. Nini kwenye mlango? Wa tatu. Wakorinto wa kwanza, mlango wa tatu. Nani yuko pamoja na mimi lakini? Haya masomo tuyaache. Haya masomo yanatuleta karibu na Mungu. Yesu Kristo jina lake kubwa alikuwa nini? Alikuwa anaitwa Mungu na watu alikuwa anaitwa mwalimu. Kazi ya mwalimu ni nini? Sikufundisha. Tumeitwa kufundishwa na Kristo akitumia walimu wa dunia hii aliyowaweka maneno ya Mungu midomoni mwao. Nafanya kazi hiyo dakika hii sasa hiyo mbele yako. Lakini anasema hatutaki. Tena yule anafundisha tu. Mwambie hakuna tofauti ya kufundisha na kuhubiri, na unapoona mtu ameshaanza kuvitofautisha vile vitu, anatafuta tu namna ya kuepuka kusikia kweli ya Mungu. Anataka tu mfike sehemu fulani mwanze kupigana miereka na kudanganyana ili kusudi tu malengo ya mashetani yatimie yaliyojenga hilo linato kanisa. Kama maneno watayapenda wenyewe. Sasa kama wewe mwenyewe unayapenda, wenyewe watayapenda. Twende katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 3, hiyo nitasoma tabiri mistari peke yake. Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 18 nasema. Kwento wa kwanza, mlango wa tatu, mstari wa 18 na 19. Msikiliza, hii mstari mizito sana. Kwa hiyo nikwambie, hii naomba ondoke nayo. Yote ilikuwa nikwambia ondoka nayo. Kwenye hili somo la pili, ondoka na hii mstari miwili. Anasema hivi, Kwento wa kwanza 3:18 anasema hivi. Mtu, 3:10 na ngapi anasema? 18. Mtu asijidanganye mwenyewe. Kuna kujidanganya. Kupo. Leo hii kuna watu wanajidanganya kwambia mimi ni mzuri ndio mrembo kuliko wote. Kwa sababu tu ana mikono kama nondo. Na kifuani kuna mifupa miwili imejipanga hapa na mashimo juu na chini yake. Inaitwa clavicle. Shingo limemtoka kwa tamaa kama twiga. Anatembea viungo vyake vyote viko nje, akiwa uchi anakuambia eti ndo misi kuzimu. Alafu amejidanganya kwamba ndio mlembo, ndio mzuri, ndio mtu maarufu. Ni kujidanganya tu. Ni upuuzi. Sasa ni mfano hayo Mungu anasema hivi kwa mstari wa 18, kwa mfano kama unayotoa anasema hivi. Mtu asijidanganye mwenyewe. Anake ukisikia Mungu anakuambia mtu asijidanganye, maanake wanajidanganya wengi, ndio maanake. Kwa nini uanze kuzuia kitu ambacho hakitokee? Mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima. Kwa hiyo kuna watu wenye hekima wanajidanganya. Wanajidanganya. Mwenye kwambie, mtu aliyesoma akapata degree ya kwanza Tanzania nzima na kwenda juu. Anajiona ana hekima, anajiona ni mpumbavu. Atajiona na hekima, si ndio? Hata kama wewe ni mama yake au ni baba yake, atakuona tu ni kajamaa fulani kapuuzi kako mbele yake. Huna unachoweza kumwambia, najua. Nafahamu kila kitu. Nimemaliza form 4 mimi. Najua kila kitu, utaniambia nini? Nimesoma biology yote. Najua mpango wa uzazi wote. Najua ni wakati gani nitakunywa vidonge vizuie mimba kuingia au vitoe ambayo ilikomeanza kutengenezwa. Mungu anasema hivi, mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii. Yaani mtu akijiona, maana yake hapo nimesema degree za kwanza na kwenda juu mpaka degree za saba huko kama zipo. Akiota atajiona ana hekima. Hemu kutana na mijisomini kwenye mavyo vikuu jamani. Mimi ni ruhusu nimekutana navyo. Zimebeba kiburi cha hekima. Na ujuzi. Na ufahamu mkubwa sana. Nasema hiyo ni hekima ya kipuuzi na inabatilika. Niyo inazaa ushoga. Miongoni mwenu katika dunia hii na awe mpumbavu. Anasema mtu asijifu, mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa yeye kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii na awe mpumbavu ili apate kuwa kuwa na hekima. Yaani ni pale utakapokuwa tayari kuchukua ile hekima ya dunia hii ulio nayo ukaiona ni ya kipumbavu, ndipo mbele za Mungu utaonekana mwenye hekima. Unajua miongoni mwa watu ni nani? Ni mimi mwenyewe nilitoa mfano. Sitaki mfano kama najisifia na sikutia mpata mwingine, najua wapo. Lakini kwa sababu hatuko wengi, labda wapo na wengine mpo hapa. Lakini hiyo hekima ya dunia imepewa, lakini najua ni upumbavu. Ndipo naweza nikawa na hekima mbele za Mungu. Anasema mtu akitaka kujihesabu kwamba ni mwenye hekima katika dunia hii, ambayo tumeona ndio ile hekima ya dunia hii, inabidi ajihesabu mpumbavu, na hiyo hekima ya dunia ndipo anapokea hekima ya Mungu. Biblia iko wazi au iko wazi? Kuna tafishi, kuna confusion hapo. Lakini ngoja nikwambie, ukiichukua hii elimu niliyosema hili neno, ukawaambia hao katika 100 watatoka kapa. Watafikiri umeongea upuuzi. Kwa sababu asiyejua maana haambiwi maana, asiye na hekima haambiwi hekima ya Mungu. Nani mwenye kuelewa haya naye nini? Mstari wa 19. Maana hekima ya dunia hii ni upuuzi mbele za Mungu. Hekima ngoja tusaidiane, hekima ya dunia hii ni nini? Ni kujua kucheza mpira sana. Unaitwa Lionel Messi, na wengine wa Tanzania siwajui mbweha za namna hiyo. Za Simba si Yanga na mbweha nyingine. Sasa hivi kuna wengine wanaitwa soka la wanawake. Limejaa. Hao ndio wenye hekima. Wanasema na kila nyumba, anasema na kila kijana, anasema na kila TV, na kila radio, hao ndio wenye hekima. Na wasomi wao na vyeo vyao. Wanasema hao ni mbele za Mungu ni wapumbavu. Kwa sababu uwezo kufika vyote kwa pamoja. Je, ikitokea hapa nikawa nimetoa mfano wa kucheza mpira na. Ikitokea hapa nikajua kucheza mpira. Moja kwa moja nimeondolewa ile hekima ya Mungu? Hapana. Lakini nikienenda na wale wengine nikawa tofautiani nao, nifanana nao, najichora matatu kama wao, ninasuka nywele kama wao, ninavaa vinguo vichafu kama wao, nitakuwa bado ni mpumbavu vile vile kama wao. Uwezo kwa tofautiana nao. Kwa hivyo vitu vimeshikana kwa kweli kwa kiangu. Naomba nisisitize huu mstari, ni mstari mzito, ni mfupi, ni mzito kweli kweli, lakini ni mzito. Unajua ogopa vitu vifupi vizito. Kuvibeba ni shida. Hivi kwa mfano ukichukua labda nani gunia la mahindi. Ni zito, unaweza kulibeba kwa shida, si ndio? Lakini ukilifanya kakawa kajiwe, ule uzito wote kwa kukusanya nani akajiwe kamoja, utakanyanyua? Utanyanyua angalau ulikuwa limetawanyika. Huu mstari ni mzito na ni mfupi. Wewe unakuwa mzito kweli kweli. Hebu sikia nao sema mstari wa 19 Wakorintho wa kwanza 3:19 sema maana hekima ya dunia hii ni upuuzi mbele za Mungu. Walimu wa dunia hii wanaonekana ni hekima, wana hekima, ni wapuuzi mbele za Mungu. Na walimu wakubwa wao wanaitwa maprofesa. Ni wapuuzi mbele za Mungu. Leo hii unakuta mtu ni jana tu niliona profesa mmoja anafanya, sijui amesomesha wanafunzi, anapata degree ya namna sijui ya kuwahudumia mashoga. Wanapewa na vyeo na madegree makubwa na nini, kwa sababu tu wanashughulika na mashoga na kuwasaidia mashoga. Je, dunia itamwona yule mtu una profesa wake? Dunia itaona kuna tatizo? Itaona iko sawa, si ndio? Na na elimu lake lote hiyo, si ndio? Na cheo chake cha uprofesa wake, si ndio? Lakini Biblia inasema mbele za Mungu ni mpuzi. Sifuri kabisa. Eh. Wewe mimi vitu vikali vinahitaji maneno makali. Hilo eneo shetani kajibanza kweli kweli. Kajichovya kweli kajificha humu, kajificha ndani ya hekima na mafanikio ya dunia na kujaribu kuwadanganya wanadamu. Lazima uingie mle kwa maroketi ulipue kama maneno haya nayasema. Sio sehemu ya kwenda polepole. Basi leo nilikuwa nihubiri vipengele vingine. Nimeona nitavidilute au nitavichakachua au nitavidhoofisha. Tutaendelea sehemu ya pili, neema ikifunika hekima hizi hizi. Kwa lugha nyingine nilikuwa nishapanga hekima masomo yatakuwa mawili mawili. Inaonekana yatakuwa matatu, lakini hatuna tunapokimbilia. Haya natosha kwa leo. Mungu awabariki sana. Tushukuru Baba wa mbinguni, tushukuru kwa ajili ya neno hili. Tunaomba Mungu wa mbinguni likajenge kitu, likakutukuze wewe, nawe ukatutukuze, ukatukuze katika maisha yetu, katika usimu wetu, ulinzi unaotupa. Mungu wa mbinguni na familia zetu na ndio na kesho yetu Mungu. Baba, kesho yetu ni giza, lakini wewe waona. Naomba Mungu ukatupe katika nuru yako kila itwapo leo, na kutulisha na kutunywesha na kutuvalisha na kutulaza kama mchungaji mwema. Baba tunashukuru. Mwenye kuugua katikati yetu Mungu, yamkini hakuna aliyeweza kutamka akasema naumwa hiki na hiki, ni Mungu kawajua watu wako hapa, kawaponye Mungu, kawagange, kawafanyie utabibu wako Mungu wa mbinguni. So Mungu ndiye mponyaji. Jina lako litukuzwe Kristo. Naomba na kuamini yote na kupokea. Amen.